أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Taha suresi 38. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz bir önceki dersimizde okuduğumuz gibi Musa aleyhisselama Tur-u Sina'da Rabbi ile konuşurken istekleri olan ağabeyimi bana vezir olarak, yardımcı olarak ver. Ayrıca dilimdeki düğümü çöz ve kolaylaştır diye dua ettiğini ve duasının hepsinin gerçekleştiğini, yani kendisine onların verildiğini, ayrıca daha önceden de kendisine Allah'ın bir lütufta bulunduğunu söylemişti. Bugünkü okuyacağımız 38. ayet-i kerime de o önceki lütfundan bahsediyor. İz evhayna ila ummike ma yuha. Evet, sen doğduğun zaman annene vahyedilmesi gerekeni de vahyetmiştik biz. Evet, sen doğduğun zaman annene vahyedilmesi gerekeni de biz vahyetmiştik. En iqzifihi fit tabuti taqzifihi fil yemmi fel yulqihi l yemmi bis sahil ya'khuzhu aduwwun li ve aduwwun leh. وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي. Onu bir sandığa koy. Evet, Allah arıya vahyediyor. Allah Musa'ya vahyediyor. Allah peygamberlere vahyediyor. Allah Musa'nın anasına da vahyediyor. Diyor ki, korkuyorsan, endişe ediyorsan, o çocuğu bir tabuta koy, bir sandukaya koy, bir sepete koy ve salıver denize. Irmağa bırak. Irmak onu kıyıya çıkaracaktır. O çocuğu benim de onun da düşmanı olan biri alıp evlat edinecektir. Firavun onu alacaktır. Ve böylece daha o çağda kendi katımdan bir sevgiyle seni kuşattım ki benim korumam ve esirgemem altında senin için belirlediğim kader uyarınca yetişip olgunlaşasın diye. Rabbimiz daha çocuk iken Musa'ya lütfunu gösteriyor, merhametini gösteriyor. Tüm çocuklar kesilirken, tüm çocuklar, erkek çocuklar yok edilirken Musa aleyhisselam, evet, Firavun'un sarayında büyütülmek üzere Allah tarafından çizilen bir plan ve program dahilinde hareket ettiriliyor. Evet, iz temşi uhtuke fetekulu hel edullukum ala men yekfuluh. Feracağnâke ilâ ummike key tekarra aynuha ve la tahsen ve katelte nefsen feneccaynâke minel gammi ve fetennâke fütûnâ. Felebiste sinîne fî ehli medyene sümme ci'te alâ kaderin ya Musa. Evet, annesi Nil nehrine çocuğu salıveriyor. Ablasını da arkasından bak dikkat et, acaba çocuk ne olacak? Batıp boğulacak mı? Balıklara mı yem olacak, yoksa ne olacak diye akıbetini gözetlemesi için onu da takip ettiriyor. Hani kız kardeşin gitmiş de o çocuğa bir emzikçi bulamamışlardı, emzirecek bir ana bulamamışlardı. Kimsenin memesini almıyordu. Sarayın önünde dolaşan Musa'nın ablası neticede demişti ki, onun bakımını üstlenecek, onu emzirebilecek bir kadını size haber vereyim mi? Böylece annen üzülmesin, sevinsin diye seni ona, onu da sana döndürmüş oldu. Dolayısıyla her gün belli saatlerde kendi annesi gidiyor, saraydaki kendi çocuğunu emziriyor ve geliyor. Annesi de hasret içerisinde değil, sarayda da çocuk büyütülmeye devam ediyor. Ve büyüyüp belli bir yaşa vardığın zaman sen şehre çıkarak şehirde Kıpti soyundan biriyle, İsrail oğullarından birinin kavga ettiklerini görüp araştırmak istemiştin de bilmeyerek birini öldürmüştün. Fakat biz bu yüzden içine gömüldüğün sıkıntıdan seni kurtarmıştık. Seni sınayıp durmuştuk. Ve bu olaydan sonra sen yıllarca Medyen halkı arasında yaşadın. Sonunda benim takdirime uyarak işte buraya geldin ey Musa. 8-10 yıllık aradan sonra Medyen'den Neticede tekrar Mısır'a doğru dönüş yaptı Musa Aleyhisselam. Rabbimizin plan ve programı buydu. Rabbimiz planı böyle yapmıştı, böyle ayarlamıştı. Ve istanaatuke li nefsi, çünkü ben seni kendime elçi olarak seçmiştim. Seni ben kendime peygamber olarak seçmiştim. İzheb ente ve ahuke bi ayati ve la teniye fi zikri. Sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi Firavun'a götürün. Beni anmayı ihmal etmeyin. Evet. Hep birlikte gidin. Beni anmayı da ihmal etmeyin. Fekûlâ lehu kavlen leyyinâ. İkiniz birlikte gidin o Firavun'a. İkiniz birlikte gidin o Firavun'a. Ona yumuşak söz söyleyin. Leallehu yetezekkeru ev yahşâ. Evet. Azmıştı o. Sapıtmıştı o. İleri gitmişti o. Dolayısıyla siz ona yumuşak bir dille konuşun. Belki o zaman aklını başına toplar yahut olur ki korkar. Kâlâ Rabbena innenâ nekâfu en yefruta aleyna ev en yetgâ. Musa ile Harun dediler ki ey Rabbimiz, korkarız biz ondan. Gücü var, askeri var, polisi var, her türlü güç onun elinde. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Hakkımızda çok aşırı davranır yahut da büsbütün azar diye bir korkumuz ve endişemiz var. Ne yapalım dediler. Musa ve Harun Allah'a itiraz ettiler. Kale, la tehafa inneni me'akuma esma'u ve ara. Allah korkmayın buyurdu. Şüphesiz ben sizinle beraberim. Olacak şeylerin hepsini işitir ve görürüm. Evet. Allah öyle diyor. Korkmayın diyor. Ben sizinle her an beraberim. Endişeye mahal yok. Evet, her şeyi ben işitirim, görürüm ve bilirim. Yanınızdayım ben sizin. Korkmayın, o Firavun size hiçbir zarar veremeyecek. Fe'tiyâhu fe'kûlâ innâ rasûlâ rabbike. Ve ersil ma'nâ beni İsrail'e ve lâ tuazzibhum. Kad ci'nâke bi âyetim min rabbik. Vesselâmu alâ men ittebe'al hudâ. Hemen ona gidin ve deyin ki, korkmayın, endişe etmeyin, ben sizinle beraberim. Hemen o Firavun'a gidin ve deyin ki, biz ikimiz senin Rabbinin elçileriyiz. Bunun için İsrailoğullarını bizimle gelmesine izin ver ve onlara artık işkence etme. Biz sana Rabbimizden delille geldik. Selamet ve saadete erenler ancak doğru yolu tutanlardır. Evet. Bu şekilde Firavun'a söyleyin diye Rabbimiz Musa ve Harun'a mesajlarını iletmelerini emir buyurdu. 48. ayet: İnna kad uhiye ileyna enel azabe ala men kezzebe ve tevella. Deyin ki Firavun'a, bize vahyedildi ki, bize Allah tarafından bildirildi ki, Allah'ın azabı peygamberleri yalan sayıp onlara sırt çevirenlere erişir. Evet. Allah'ın azabı peygamberleri yalan sayıp onlara sırt çevirenlere erişir. Sen de Allah'ın azabı sana gelenlerden olma. Biz peygamberlere sırt çevirme. Biz peygamberleri yalan sayma demiş oldular. Kale, femen rabbukuma ya Musa. Firavun hemen devreye girdi. Bu sözler üzerine Firavun hemen konuşmaya başladı. Ey Musa, sizin Rabbiniz de kimmiş dedi. Benden başka ben Rab tanımıyorum ki. Rab hayat programı çizen demektir. Bu Mısır'ın hayat programını çizen benim. Ene Rabbükümül Âlâ demek suretiyle Mısır'da benden büyük Rab olamaz, mümkün değildir demişim. Sen de kalkmışsın Rab'den bahsediyorsun. Sizin Rabbiniz de kimmiş dedi. Bu sefer bunun üzerine Musa aleyhisselam şöyle dedi. Rabbunellezî a'tâ külle şeyin halkahu sümme hedâ. Rabbimiz her şeye yaratılıştaki özellik ve biçimini veren ve sonra onu yaratılış gayesine uygun yola yöneltendir dedi. Evet. Rabbimiz tarif ediyor Musa Aleyhisselam. Rabbimiz kimdir? Sana tarif ediyoruz, Rabbimizi anlatıyoruz. İyi bil ki yaratılış gayesine uygun her şeyi yönetendir. Her şeye yaratılıştaki özellik ve biçimini de verendir. Yaratan da o, yarattığını nasıl yaşayacağını belleten de odur. Karıncayı yaratan bizim Rabbimizdir. Karıncaya nasıl yuva kazacağını, nasıl yuvasına gıda taşıyacağını öğreten Rabbimizdir. Arıyı yaratan Rabbimizdir. Arıya nasıl bal yapacağını öğreten Rabbimizdir. Dolayısıyla bizim Rabbimiz bu şekilde her şeyi yoluna koyandır diye tarif ettiler. Firavun'un Rabbiniz de kimmiş sorusuna böylece cevap vermiş oldular. Musa ve Harun aleyhisselam. Kale fema balul kurunul ula. Firavun bu sefer Musa aleyhisselamın ağzından kötü bir haber alamayınca, kendisine hakaret olabilecek ve kendisine düşmanlık kazanabileceği bir söz söyleyemeyince, hemen dikkatleri başka tarafa çekmek suretiyle, peki bizden önce gelip geçen, evet ilk asırdaki insanların hali ne olacak? Atalarımızın hali ne olacak? Babalarımızın hali ne olacak? Senin babayın ve atayın, benim babamın ve atamın durumu ne olacak diye onu sordu. Yani bu bize bir şey çamur atmadı ama atalarımıza bir çamur atıyor demek suretiyle o şekilde insanlara Musa'yı ve Harun'u küçük gösterecek. Böyle bir soru sordu. Bu soruya cevaben Musa aleyhisselam da kâle dedi ki ilmuha inde rabbi fi kitab la yadillu rabbi ve la yensa. Onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katında bir kitapta yazılıdır. Ne olduğunu bilmiyorum ben. Atalarımızın durumunun ne olduğunu bilmiyorum. Cennetlik mi, cehennemlik mi, Allah'ı hoşnut eden kimseler mi, yoksa Allah'ın gazabına ve azabına uğrayan kimseler mi bilmiyoruz. Allah'a ait bir kitapta onlar yazılıdır. La yadillu rabbi ve la yensa. Evet, Rabbimiz ne yanılır ne de unutur. Rabbimiz hiçbir şeyi unutmaz ve yanılmaz. Dolayısıyla o bilgi bana verilmedi. Ben onu öyle bir kitapta yazılı olarak biliyorum, o da Allah katındadır dedi. Devam ediyor Musa aleyhisselam Rabbini tanıtmayan bu Firavun'a. Ellezî ceale lekumul arda mehten ve seleke lekum fîhâ subulen ve enzele minessemâi mâen fe ahrecnâ bihi ezvâcen min nebâtin şettâ. O Rab ki, o bizim Rabbimiz ki, yeryüzünü size bir beşik yapmış. Hayatımızı kolaylaştırmak için onun üzerinde yollar açmış. Üzerinize gökten su indirip o su ile çiftler halinde çeşitli bitkiler çıkarmıştır. Evet, yağmuru yağdıran benim Rabbimdir. Yeryüzünü beşik gibi dümdüz hale getiren, ekip dikmeye uygun hale getiren Rabbimizdir. Yeryüzüne güzelce yollar meydana getiren, sular aktıran Rabbimizdir. Gökten yağmur yağdıran Rabbimizdir. Yağdırdığı yağmurlarla çeşitli bitkileri ve nebatatı çıkaran yine bizim Rabbimizdir diye Rabbini tanıtmayı sürdürdü. Devam ediyor. Kulu ver'av en'ameküm inne fî zâlike l-âyâtin li'ulinnuhâ. Yiyiniz. O yağmurla bitirilen her türlü yiyeceklerden, sebzelerden, meyvelerden yiyiniz. Hayvanlarınızı da otlatınız. Şüphe yok ki bunlarda aklı başında olup anlayan insanlar için ibretler vardır, alametler vardır. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhricukum taratan ukhra. Şöyle ki, sizi o topraktan yarattık. Tekrar toprağa döndüreceğiz. Ve yine ondan sizi bir kere daha çıkaracağız. Yani Allah toprağa döndüreceğiz diyor. Firavunlar toprağa dönmemek için gayret ediyor. Ne yapıyorlar? Mumyalattırıyorlar. Mumyalattırıp mumya halinde saklıyorlar. Toprağa giderse çürüyecekmiş. Firavunun cesedi herkese gözüksün diye mumyalattırıyorlar. Zaten eninde sonunda o da toprak olacak ama Allah'ın bu emrini, çağlar ötesinden beri söylene gelen bu emrini, eninde sonunda toprak olacaksınız bu emrini güya çiğnemeye çalışıyorlar. Allah da diyor ki minha halaknakum, sizi o topraktan yarattık, ve fiha nu'idukum, ve tekrar sizi o toprağa döndüreceğiz. Mumyalarınız da olsa, etiniz kemiğiniz de olsa mutlaka o toprağa dönecek. Ve minha nukhricukum taratan ukhra, tekrar sizi diriltip tekrar hesabınız görülmek üzere yeryüzüne çıkaracağız. Ve lekad araynahu ayatina kullaha fekezzebe ve eba. Gerçek şu ki biz Firavun'a bütün ayetlerimizi gösterdik. Onları yalan saydılar ve kabule yanaşmadı. Fekezzebe ve eba. Her türlü mucizeyi görmesine rağmen yanaşmadı, Müslüman olmaya yanaşmadı. Musa'nın peygamberliğini kabul etmedi ve diretti. Yalan saydı, olmaz böyle şey dedi. Sen büyük bir sihirbazsın dedi. Senin yaptığını biz de yaparız dedi. Senin Rabbin kimmiş? Ben de kendimi Rab olarak ilan etmişim demek suretiyle Musa'nın sözlerini kabule yanaşmadı. Evet, 57. ayet. قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى. Ey Musa! Sen bu yaptığın büyülerinle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Musa'nın elindeki bastonun yılan olması bir mucizeydi ama onu sihir olarak algılıyordu Firavun. Musa'nın eline koynuna sokmasıyla bembeyaz çıkması bir mucizeydi, onu sihir olarak algılıyordu Firavun. Ve diyecek bir şey yok, itiraz edecek bir şey yok ama değişik bir itiraz modeliyle karşıya çıktı ve dedi ki, bu büyülerinle bizi memleketten dışarıya mı çıkaracaksın? Yani bir sihirle, bir büyüyle insan memleketinden dışarıya mı çıkarılır? Bastonun yılan olması, elinin pırıl pırıl olması insanların memleketlerinden dışarıya mı çıkar ama insanların beynini yıkayacak ya, insanların kafasını bulandıracak ya, insanlara bu şekilde anlatıyor. Evet, o size böyle demek istiyor. O sizi memleketinizden çıkarmaya çalışıyor. Gösterdiği bu sihirleriyle sizi memleketinizden edecek diyecek ve halkı Musa'ya karşı baş kaldırmaya sevk edecek. Evet, devam ediyor Firavun Musa'ya sözünü söylemeye. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِسْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى. Evet, Firavun diyor ki, madem sen bu sihirlerinle, büyülerinle bizim memleketimizden dışarıya çıkarmaya çalışıyorsun, madem öyle, biz de sana senin büyün gibi bir büyü getireceğiz. Aramızda bir buluşma yeri ve vakti tayin et de senle biz vaadimizden çaymayalım. Düz ve geniş bir yerde karşılaşalım. Evet, sen büyücüsün, senin büyücü olduğunu biz sanıyoruz, tahmin ediyoruz. Bizim de büyücülerimiz var. Mısır'da, İskenderiye'de, Asyut'ta pek çok büyücümüz var. Onların hepsini toplayıp geleceğiz, senin büyüğüne karşı koyacağız. Dolayısıyla sen, sizin de bizim büyücülerimizin de gelip birlikte büyük bir meydanda bu işi yapacakları bir gün tayin et de o gün bu işi yapalım diye teklifte bulundu Musa Aleyhisselam'a Firavun. Musa Aleyhisselam da kâle dedi ki, mev'idukum yevmuz zine ve en yuhşaran nasu duha. Karşılaşma zamanımız, herkesin ve her şeyin süslenip bayram edeceği şenlik günü olsun. Halk kuşluk vakti toplansın. Yani Firavun zamanında da şenlik olan, Firavun zamanında da bayram olan bir gün varmış ki o gün tüm insanlar orada toplanırmış. Ayrıca bir toplantı günü, ayrıca bir toplantı yeri edinmeye gerek yok. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde sizin şenlikleriniz var. Sizin süslenme zamanınız, o gün zaten halk toplanacak. İşte kuşluk vakti halk toplansın ve orada bu iş görülsün. Ayrı bir güne ihtiyaç kalmasın dedi. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'dan da bu teklifi alınca Firavun fetevella firavunu fecema keydehu summeta. Bunun üzerine Firavun danışmanlarıyla görüşmek üzere çekildi bir kenara. Çevireceği bütün dolapları hazırladı, topladı. Sonra da buluşma yerine geldi. 70-80 kadar sihirbaz topladı. Memleketin dört bir tarafından usta sihirbazları topladı. Onlarla pazarlık etti. Sihirbazlar pazarlık ediyor. Biz bu işte galip gelirsek bize ne var? Sizi danışmanım yapacağım. Sizi müsteşar yapacağım. Sizi yönetim kurulu üyesi yapacağım. Sizi değişik yerlerde çok büyük maaşlar alan yerlere, kademelere getireceğim demek suretiyle onlara bu şekilde ödül verdim. Yeter ki siz galip gelin, Musa'yı mağlup edin, gerisini bana ait demek suretiyle. Kâle lehum Musa veylekum la tefteru alallahi kediben. Feyuskitekum bi azabin ve kad khâbe men iftara. Evet. Bunun üzerine Firavun danışmanlarıyla görüşmek üzere çekildi. Çevireceği tüm dolapları hazırladı. Sonra buluşma yerine geldi ve sözü Musa aldı. Musa onlara dedi ki, yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa sizi azabıyla tekrar önceki toplumlar gibi kırar geçirir. Zaten böyle yalan uyduran kimse baştan kaybetmiş demektir. Siz topladığınız sihirbazlarla yalan uydurmuş oluyorsunuz. Bu topladığınız sihirbazlarla yalanla dolanla halkı aldatmaya çalışıyorsunuz. Yapmayın böyle. Allah sizi rezil ve rüsva eder diye nasihat etti işin ilk başında. Evet, 62. ayet. Fetenazeu emrahum beynehum ve eserru'n-necva. Firavun ve sihirbazları kendi aralarında yapacakları şey konusunda tartışarak görüşüp konuşmalarını gizli tuttular. Doğru mu, olabilir mi, değil mi diye gizli tutuyorlar. Bu eserru'n-necva. Basına kapalı görüşme yapıyor Firavun çevresindeki askerleriyle, Firavun yetkili komutanlarıyla, Firavun danışmanlarıyla. Ne yapalım, ne edelim, bunun dediği doğru olabilir, rezil olabiliriz diye konuştular. Ve basına da bu sızmasın diye kapalı yaptılar bu görüşmeyi. Basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdiler. Evet, 63. ayet. Kalu in hazani le sahirani yuridani en yuhricakum min arzikum bi sihrihima ve yesheba bi tarikatikumul musla. Evet. Şöyle diyorlardı birbirlerine. Musa ile Harun iki büyücüdür. Sihir yoluyla sizi ülkenizden çıkarmak ve geleneksel yaşama tarzınız olan örnek yolunuzu ortadan kaldırmak istiyorlar. Topluma beyanat veriyor. O gün bayram yerine gelmiş, şenlik yapmaya gelmiş yüzlerce, binlerce insana mesajını ulaştırıyor Firavun. Evet, bu Musa ve Harun gerçekten iki büyük sihirbazdır. Sihirleri yoluyla sizi ülkenizden çıkarmak istiyorlar. Kafa ve beyin yıkama faaliyeti. Sihirli adam memleketinden dışarıya mı çıkarılır? Olacak şey mi bu? Yok. Ama onların kafasını böylece yıkamaya çalışıyor. Adam sihirle üstün olmaya çalışır. Seni memleketinden dışarıya çıkaramaz. Ve ikinci olarak da geleneksel yaşama tarzınız olan örnek yolunuzu da ortadan kaldırmak istiyorlar. Benim ortaya koyduğum hayat tarzını, yaşama biçimini kaldırıp Allah'ın yasasını koymaya çalışıyorlar. Dikkat edin, ne güzel yaşayıp gidiyorsunuz. Onu kaldıracaklar, yerine yeni birini koyacaklar diyorlar. Firavun ve çevresindekiler mesajlarını böylece ulaştırmaya çalışıyorlar. 64. ayet. Ve ecmi'u keydekum sümme etu saffa fakat eflehal yevme men isteala. Bunun içindir ki ey Mısırlı sihirbazlar, düzenleyeceğiniz oyuna iyi karar verin. Yapacağınız sihirlerinize iyi karar verin ve tek bir güç olarak boy gösterin. Gizli yaptıkları konuşmada ve görüşmede, basına kapalı yaptıkları görüşme ve konuşmayı bu şekilde neticeye vardırdılar ve son söz olarak böyle söylüyorlar. Ey Mısır'ın dört bir tarafından toplanan sihirbazlar, düzenleyeceğiniz oyuna iyi karar verin. Yapacağınız sihri ve büyüyü güzel yapın ve tek bir güç olarak boy gösterin Musa ve Harun'un karşısında. Devlet olarak Firavun'un devletini ve otoritesini ayakta tutmak için Firavun adına ne yapacaksanız en güzel biçimde yapın. Ayrı ayrı değil, tek bir güç olarak ortaya çıkın. Çünkü bugün üstün gelen gerçekten başarmış olacaktır. Başarırsanız Firavun devleti, başarırsanız Firavun'un hakimiyeti, başarırsanız Firavun'un otoritesi daima başta kalacak ve size de değişik ödüller verilecektir. Sizi her türlü ödülle ödüllendireceğim, müsteşar yapacağım, bakan yapacağım, dekan yapacağım, genel müdür yapacağım ve değişik yerlerde büyük maaşlar alan kimseler yapacağım diye son sözünü bu şekilde söyledi sihirbazlara Musa Aleyhisselam ve gösteri başlayacak bundan sonra. Ama vaktimiz doldu. Bugünkü dersimiz de burada bitmiş oldu. Taha suresinin 38. ayet kerimesinden 64. ayet kerimesine kadar okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 65. ayet kerimesinden başlarız. Firavun ve sihirbazları ile Musa Aleyhisselam ve Harun'un karşılıklı yapacakları işleri hep birlikte gözlerimizle görmüş oluruz. Merak eden okuyucularımız, heyecanlanan okuyucularımız isterlerse 65. ayetten itibaren okuyuversinler. Biz bir sonraki dersimizde okuyuncaya kadar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.